zambi kaji kujubu kutambe u nani wangi zambi kujubu wewa nani manda muna koko eske kujubu kutambe wetu zambi kujula kuzambi dikashi mikole mikundulila aleluya mwamba ni yesu mwamba aleluya Mwamba ni Yesu mwamba, oh, mwamba ni Yesu mwamba, aleluya. Mwamba ni Yesu mwamba. Mwamba ni Yesu mwamba. Wejo mwanzo na mwisho na mambo yote baba. Kutuwa ngata mutu mulanda Yesu Musombe sheni bakumkumesa akubukola bwachanza cheva. Hey leza wangu, leza wangu, leza wangu, tajiba kuimila witu zambika batu mafishi wangu. Mbasu wangu lwa kumbasu ila bantu lelo, leza wangu, leza yo, tajiba kuimila witu zambika batu mafishi wangu. Ujikuni sandra nye mungu wako kulelo, leza wangu, leza yo, tajiba kuimila witu zambika batu mafishi wangu. Mbasu wangu lwa kumbasu ila bantu abalelo, leza wangu. Yeah.